फिदा क्या करूं, मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं, दिल भी तू है जान भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं, मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। कैसे दिन है कैसी रातें, कैसी फिजा क्या कहूँ, मेरी होके तूने मुझको क्या क्या दिया, क्या क्या क्या को कैसी रातें कैसी फिजा क्या कहूँ, दिल भी तू है जा भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं, मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। दिल की दुनिया मिलके रहेंगे यहाँ, लूटेंगे हम खुशियाँ हर पल, दुख ना सहेंगे यहाँ, दिल भी तू है जा भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं।